Нагадаю, што мы з вамі знаёмімся з казкамі народаў Акіяніі. У мінулы раз я распачаў вам распавядаць гісторыю, якая называецца «Бусел і Крумкач». Памятайце, калісьці, калі Бусел і Крумкач былі людзьмі, Бусел запрасіў Крумкача да сябе ў госці, каб пачаставаць рыбай. Але калі Крумкач частаваўся, Бусел заўважыў у яго пчалу ў пер'і. А гэта дрэнная прыкмета для рыбака. Маўляў, рыба будзе абходзіць сеткі. Бусел зрабіў заўвагу госцю, а той пакрыўдзіўся. Што ж было далей, вы зараз і даведаецеся. Крумкач жыў на схіле гары, і называлася гэтая гара Аргулуп. Жыў ён у пячоры, а ўнізе было вялікае возера, дзе жыло мноства лебедзяў. У тую пару лебедзі пачалі яйкі адкладваць. Крумкач узяў кошык і пайшоў на возера збіраць яйкі. Яек было так шмат, што ён хутка набраў поўны кошык. Ён аднёс яйкі ў пячору і пайшоў збіраць яшчэ. Калі ў пячоры набралася вялікая куча яек, Крумкач паслаў буслу запрашэнне. «Прыходь да мяне есці лебядзіныя яйкі, у мяне шмат лебядзіных яек». Перадалі буслу гэта запрашэнне, ён падумаў і кажа: «Добра, пайду, хочацца мне пабачыць Крумкача, паглядзець, як ён жыве». І вось пайшоў ён у госці да Крумкача. «Добры дзень, сябар», – павітаўся з ім Крумкач. «Глядзі, колькі я табе яек набраў». Распаліў Крумкач вялікае вогнішча і спёк яйкі. «Ідзі, сядай сюды, і я дам табе яек», – сказаў ён буслу. «Тут табе будзе зручна». Бусел сеў, узяў яйка і стаў яго есці. А Крумкач не зводзіў з бусла вачэй, пакуль той еў, і раптам заўважыў у яго валасах некалькі зялёных мурашак. «Ага», – ўсклікнуў Крумкач, – «ды ты ласаваўся зялёнымі мурашкамі. Цяпер ты сапсуеш лебядзіныя яйкі. Знікнуць яны ўсе, бо ты еў зялёных мурашак. Таму, хто есць лебядзіныя яйкі, нельга есці зялёных мурашак. А хто есть зеленых мурашек, тому нельга есть лебядиные яйки. Перший раз у житті бачу істоту, якая есть лебядиные яйки пасля зеленых мурашек. Вот что я тебе скажу, Бусел». «Ах так», – сказал Бусел, – «тады бывай». «Бывай», – отказал Крумкач, – «не хочу я больше тебе бачить». «И я так само, уже больше я не запрошу тебе у гости», – сказал Бусел и пошел. Вось чаму бусла і Крумкача зараз ніколі не ўбачыш разам.